przeziębienia i kaszlu. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję produktu Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 28 listopada, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. W obliczu nowego wariantu koronawirusa każda z niezaszczepionych osób powinna poważnie rozważyć zaszczepienie się. Piszą o tym eksperci z Polskiej Akademii Nauk. Służby białoruskie utrudniają naszym pogranicznikom zatrzymywanie migrantów, mówi o tym rzecznik koordynatora służb specjalnych. Szef NATO wezwał Rosję do deeskalacji konfliktu z Ukrainą. Każda z niezaszczepionych osób powinna poważnie rozważyć zaszczepienie się, a pozostali przyjęcie dawki przypominającej. Tak stwierdzili w stanowisku naukowcy do spraw COVID przy prezesie Polskiej Akademii Nauk. Jak napisano, powszechne szczepienia znacząco obniżają ryzyko pojawienia się nowych wariantów. Niepokój ekspertów w przypadku wariantu Omikron budzi to, że w Republice Południowej Afryki w czasie zaledwie kilku dni stał się on wariantem większościowym, zastępując wcześniejszy wariant Delta. W opinii ekspertów w najbliższych dniach można spodziewać się pierwszych informacji o obrazie klinicznym zakażenia i ilości wirusa w drogach oddechowych chorych. Równolegle będą pojawiać się informacje o rozprzestrzenianiu się wirusa w różnych krajach. W kolejnym etapie, jak zaznaczono, naukowcy sprawdzą, czy odpowiedź immunologiczna wytworzona w organizmie po szczepieniu lub po przechorowaniu stanowi ochronę przed nowym zagrożeniem. Pozwalając wirusowi swobodnie się szerzyć, zwiększamy ryzyko powstania nowego wariantu, podkreślili naukowcy. W Polsce na razie nie wykryto wariantu Omikron. Białoruskie służby organizują i osłaniają ataki migrantów na granicy, mówi o tym rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. W rozmowie z TVP Info wskazał, że nie tylko użyczają cudzoziemcom sprzętu i dostarczają kładki ułatwiające przechodzenie przez ogrodzenie, ale też podejmują bezpośrednie działania wymierzone w naszych funkcjonariuszy. Na przykład Białorusini rzucają kamieniami w naszych funkcjonariuszy. Po to, żeby utrudnić interwencję naszych ludzi w miejscu innych działań, czyli przejścia migrantów przez naszą granicę. Również w tym celu utrudniania naszych interwencji wykorzystywane są lasery czy silne światła po to, żeby oślepiać naszych żołnierzy i funkcjonariuszy. Oni z jednej strony nie są w stanie wtedy tak skutecznie interweniować, a z drugiej strony nie widzą na przykład kamieni czy gałęzi lecących w ich stronę. Zatem widać, że taka cyniczna gra po to, żeby zwiększyć ryzyko dla naszych ludzi, jest prowadzona przez służby białoruskie. Właściwie każdej nocy nasi ludzie służący na granicy spotykają się z próbami masowego wdarcia się na stronę polską. Te próby są organizowane i koordynowane przez służby białoruskie, dodał rzecznik. Ostatniej nocy doszło do takich dwóch prób. Kilkudziesięcioosobowe grupy próbowały się przedrzeć przez naszą linię graniczną. Od początku roku Straż Graniczna odnotowała 37 600 prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Wzywamy Rosję do deeskalacji konfliktu z Ukrainą, zaapelował w Wilnie Jens Stoltenberg. Sekretarz generalny NATO wraz z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen spotkał się z władzami Litwy. Zaznaczył, że obecność sił rosyjskich przy ukraińskiej granicy jest niepokojąca, gdyż jest niczym niesprowokowana i niewytłumaczalna. Jak dodał, jeśli Moskwa zdecyduje się na użycie siły, to musi liczyć się z konsekwencjami. Zrobiliśmy tak po nielegalnym zajęciu Krymu w 2014. Sojusznicy NATO i Unia zdecydowali się na nałożenie ciężkich sankcji gospodarczych i finansowych na Rosję, mówił Stoltenberg. Jak dodał, wiadomość dla Rosji jest taka, że musi ona deeskalować swoją działalność i zacząć zachowywać się przejrzyście. Jakub Wolny zajął 23. miejsce w niedzielnym konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w fińskiej Ruce. Zwyciężył Słoweniec Anze Laniszek. Drugi z Polaków w serii finałowej Piotr Żyła został sklasyfikowany na 27. pozycji. Drugie miejsce zajął lider klasyfikacji pucharowej Niemiec Karl Geiger, a trzecie jego rodak Markus Eisenbichler. W ramach obchodów 40. rocznicy rozpoczęcia strajku w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej na warszawskim Żoliborzu medalami honorowano 35 podchorążych i pracowników uczelni. Po pacyfikacji strajku wielu z nich musiało porzucić mundury i marzenia o służbie. Małgorzata Jędrzejczyk. Wręczając odznaczenia, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk mówił, że uczestnicy strajku to bohaterowie naszej ojczyzny, którzy nie przestraszyli się komunistycznego smoka. Pokazaliście, mając pełną świadomość, że jest to decyzja, która w jakimś sensie kończy karierę. Dziękujemy za to, że nie zabrakło wam wtedy odwagi. Wśród odznaczonych uczestnik protestu Aleksander Zblewski. Po pacyfikacji strajku, jak wielu jego kolegów, musiał porzucić mundur i marzenia o służbie w straży pożarnej. Nam grożono wyrzuceniem ze szkoły od niemal samego początku strajku. Przed tablicą pamiętniejącą rocznicę stłumienia strajku przy szkole pożarniczej złożono kwiaty w hołdzie księdzu Jerzemu Popiełuszce, spowiednikowi i opiekunowi duchowemu protestu. Uroczystość zakończyła się mszą świętą w sanktuarium księdza Jerzego Popiełuszki. Małgorzata Jędrzejczyk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro zachmurzenie duże, opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Przerost pokrywy śnieżnej na północy kraju o 5 cm do nawet 10. Temperatura maksymalna od 1 stopnia do 4, a nad morzem do 6. Trójka. Program trzeci. Radio Nawigator. Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Idzie zima, przestrzegają synoptycy, a my kierowcy musimy zmienić dotychczasowe nawyki i przystosować się do zimowych warunków jazdy. Wszystkim zmotoryzowanym radzę dość często sprawdzać, po jakiej nawierzchni jadą, bo droga może być czarna, ale także i bardzo śliska, a tej śliskości nie widać. Autostrada A2. Spore ograniczenia w ruchu między Poznaniem a Strykowem. Pogoda sprawia, że jedzie się dużo wolniej na obu jezdniach. Autostrada A4. Wciąż spowolnienia między węzłem Pietrzykowica a węzłem Sośnica na jezdni w kierunku Legnicy. Również A4 od góry Świętej Anny po Olszową. Też spowolnienia i też w obu kierunkach. Trasa S5 między Gnieznem a Poznaniem oraz między Trzebnicą a Wrocławiem. Spowolnienia powodowane warunkami atmosferycznymi na obu jezdniach. Podobna sytuacja na S8, ale już od Łodzi po stolicę Dolnego Śląska. Podobnie na S11 od Ostrowa Wielkopolskiego po Strugi, a także na Krajowej 11 od Antonina po Sieraków Śląski. Trasa S6 między węzłem Gdańsk a węzłem Gdańsk-Lotnisko. Tam od kilku godzin nic się nie zmieniło na 328 kilometrze. Przypomnę, auto osobowe wjechało w bariery, zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Łodzi. Bez zmian także na drodze numer 21 między Słupskiem a Ustką. W wielu miejscach są spowolnienia, a korki utrudniają jazdę w Włynówku i między Bydlinem a Kolonią Niestkowo. Droga numer 50 między Grójcem a Mszczonowem w miejscowości Hudolipie na 131 kilometrze. Ruch w obu kierunkach poprowadzono tylko jednym pasem. Krajowa trasa numer 86 w Katowicach od zjazdu z autostrady A4 po węzeł ze stacjami benzynowymi w kierunku centrum wciąż utrzymuje się tam korek. I droga numer 92, odcinek Błonie-Sochaczew w miejscowości Chrzczany na 431 kilometrze po zderzeniu dwóch autosobowych. Drogę najpierw zablokowano, teraz ruch w obu kierunkach możliwy jest tylko jednym pasem. 22 513 1111, pod tym numerem czekamy na Państwa informacje o tym, co dzieje się na polskich i europejskich drogach. Radio Nawigator Trójki. Zapraszamy do reklamy. Zobacz, jak mają na Allegro. Wow, faktycznie mają na tym Black Week. No przecież, jak Black Week, to tylko na Allegro. Jeżeli najważniejsze jest być tam, gdzie mają najlepiej, na Allegro mają Black Week. Tydzień przecen do minus 70%. Allegro, mają to, co teraz najważniejsze. A to, sąsiedzie, co? A to rolnictwo ekologiczne. Bez GMO, bez syntetycznych środków ochrony roślin i niedozwolonych chemicznych nawozów. Prowadzone z dbałością o środowisko naturalne i dobrostan zwierząt. A to się opłaca? Opłaca. Jako producenci mamy większe wsparcie finansowe i większe zyski, bo certyfikowana żywność ekologiczna jest w cenie. To może i ja spróbuję. Warto wykorzystać szansę. Kampania realizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Najwybitniejsi filozofowie i antropolodzy kultury. Karl Jaspers, Claude Lévi-Strauss, Marshall McLuhan, Theodor Adorno i ich spojrzenie na kulturę Zachodu. Pierwsze pełne polskie wydania kanonicznych dzieł, które ukształtowały współczesną humanistykę. Myśl o kulturze, seria książek istotnych i otwierających perspektywy w sprzedaży w internetowej księgarni Wydawnictwa Narodowego Centrum Kultury, sklep nck.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Mecenasem studia imienia Agnieszki Osieckiej jest KGHM Polska Miedź S.A. A teraz łączymy się ze studiem imienia Agnieszki Osieckiej. Tam czeka już na Państwa Michał Kirmuć. Witam Państwa serdecznie. Witam serdecznie oczywiście wszystkich słuchaczy programu trzeciego. Witam tych wszystkich, którzy oglądają nas teraz za pomocą transmisji streamingowej na stronie i Facebooku Trójki oraz na kanale YouTube Polskiego Radia. Dzisiaj z nami jest artysta, którego być może część z Państwa kojarzy z różnych programów, takich jak The Voice of Poland. Jeszcze inni pewnie mają jego płytę zespołu Black Jeans na półce. Dzisiaj przyjechał do nas jednak z autorskim solowym materiałem, pierwszą płytą podpisaną wyłącznie jego nazwiskiem. Więc teraz przed Państwem. Z Łomży przez Gdańsk w końcu dojechał na Myśliwiecką 357, by wystąpić w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i zaprezentować materiał z dosyć przewrotnie zatytułowanego albumu. Być może ostatnia płyta. Kalinowski, Adam Kalinowski. Rady, siły, żeby czerpać ten widok. Choć wiem, że mam czasu coraz mniej. Lata, jak rokie luźno płyną. Nie wiem, gdzie na końcu znajdę się. Dzień w dzień, przebaczony ten sam widok. Choć wiem, że mam czasu coraz mniej. Lata, jak rokie luźno płyną. Nie wiem, gdzie na końcu znajdę się. Bardzo serdecznie na premierowym koncercie mojej debiutanckiej, być może ostatniej płyty. Ja się nazywam Kalinowski i proszę, żebyście raz jeszcze nagrodzili wielkimi brawami mój zespół. Zagraliśmy przed chwilą dwa pierwsze kawałki z albumu, czyli singiel pod tytułem Dzień w Dzień i utwór pod tytułem Złodziej, a za chwilę wrócimy do repertuaru grupy Black Jeans i albumu, który wydaliśmy razem z Łukaszem, bo we dwóch również współtworzyliśmy ten zespół z płyty pod tytułem Pokolenie Y. Zagramy za chwilę dwa utwory, a rozpoczniemy balladą pod tytułem Zawsze Obok. Bo gdyby nie Black Jeans, to nie byłoby dzisiaj tego projektu i tej płyty. Także zapraszamy. Thank you. dzień omijasz mnie. Milion spraw, znów twoich spraw. Drobny gest to wszystko, czego chcę. Pokaż mi, że dbasz. Pomyśl o mnie i ważnie słuchaj moich słów. Ciszą do mnie mów. Usiądź przy mnie. Zostaw za kranę zwięzłek. Słuchaj moich słów, ciszą do mnie mów. Tak wiele snujemy planów, wszyscy wokół patrzą, a ty nie robisz z tym nic. Dobrze się teraz zastanów. Więcej wygrasz, gdy więcej dasz. Choć łatwy jest ciągle brać. Pomyśl o mnie i ważne. Słuchaj moich słów. Ciszą do mnie mów. Usiądź przy zostaw za ekranem zgiełk. Słuchaj moich słów. Ciszą do mnie mów. Spróbujmy trochę więcej być ze sobą. Cieszyć się każdym. Pamiętaj, że ja jestem zawsze obok. Nawet gdy ty pogubisz się, pomyśl o mnie i uważnie. Słuchaj moich słów, ciszą do mnie. Czego chcę, noc będzie długa, zostanie na świt. W tej grze wygrać się możesz, choć bo cały już płonę. Może zaprzeczać albo przyznać się, dziś wygrać się. Transowy beat, tańczysz w rytm. pulsuje w głowach niejedna myśl. Znika wstyd, ostatni łyk topi nasz rozsądek. Czas chyba już iść. W tej grze wygrać się możesz, choć bądź cały już płonę. Możesz zaprzeczać, ale dobrze też. Dziś wygrać się. W tej grze wygrać się możesz, choć bądź cały już płonę. Możesz zaprzeczać albo przyznać, że dziś wygrać się. Nad ranem pytasz co dalej, pytasz mnie o mój plan. Znasz już odpowiedź, to nie jest miłość, to nie tak. Odejdę w swoją stronę sam. Znów na deszczu mognę. Chcesz o mnie zapomnieć. W tej grze przegranych zawsze dwoje jest. Wygrywa grzech. W tej grze wygrać się możesz, choć bądź cały już płonę. Możesz zaprzeczać albo przyznać się. Dziś wygra grzech. Nim się obejrzysz, spłoniesz. Możesz zaprzeczać, ale przyznaj się. Dziś wygrać się. Dzięki wielkie. Wracamy teraz do premierowego materiału z albumu Być może ostatnia płyta. Na tym krążku chciałem poruszyć w zasadzie tematy dotyczące rzeczywistości, która mnie otacza, problemów, z którymi się zmagam, ale też sytuacji, z którymi jest mi totalnie nie po drodze, a z czymś, czemu jestem zdecydowanie przeciwny, to przedmiotowe traktowanie drugiego człowieka, a zwłaszcza kobiet, a niestety w taki sposób zachowuje się Don Juan. Twarz, coraz większy hype, wyszukany styl, boski Don Juan. Na celowniku już kolejno ma i nie zawaha się wystrzelić. Zapala twa, noc jeszcze młoda jest. Marzeń jest oddali z bliska, widać fałsz. To wcale nie Romeo, dziś Strzał, lufa wskazuje cel. Nie ma szans, dam mi kart. Domu przyszedł już kres. Ile dałbym, by skraść jedno z niewinnych serc. Beton, piach, marny raj. Szczęście jest tu za hajs. Tylko las popadł sam. Innych nie ma już miejsc. Ile dałbym, by skraść jedno z niewinnych serc. Papierowe miasta, papierowe samoloty, łatwo planety. Jedna iskra i kłopoty. Papierowe sny, papierowe serca, jedna tylko iskra. Jesteś taka jak ja, bierzesz dystans w garść. Pewnym krokiem na szczyt, nie boisz się spaść. Jedno z niewinnych serc, dobrze to znasz. Jesteś taka jak ja, nigdy nie pytasz jak. Robisz swoje, gdy innym jest coś w smak. Jedno z niewinnych serc, dobrze to znasz. Jedno z niewinnych serc. Papierowe miasta, papierowe samoloty, łatwo planety. Jedna iskra i kłopoty. Papierowe sny, papierowe serca, jedna tylko iskra. Papierowe miasta, papierowe samoloty, łatwo planety. Jedna iskra i kłopoty. Papierowe sny, papierowe serca, jedna tylko iskra. Leci czas, Potsdam. Dorwie mnie pięknie, chociaż nie na rękę. Idę swoim tempem, chowam zegar, zdążę złapać wiatr. Pewnie przed nim nie ucieknę, wyjmę go niechęcie. Brudne dresy, znów na ustach inwektywy. Nie otwieram nawet szafy. Slep tropi się od środka. Blat znika z dnia na dzień. Lista zatem bezliczosta i mówi do mnie: ogarnij się. Się nade mną nie znali to ści bez troski. Przytłaczający stary gruz staje do walki w nostalgii. Smakuje rozkosz, gdy cicho szepczesz tak. Bez bezwładnie lecimy w kosmos. Zanim zbudzę się i bezpowrotnie stracę chwilę, chcę odlecieć, zbić się choć raz, uciec od skoku gwiazd. Stracić oddech, mój raj, bez krzyków i bez strach. Gdzieś jest, tam stracę oddech, stracę oddech. W bezruchu trwam, stracone szanse, za dużo rap. Znowu się plączę, plączę, plączę. Skupiony sam, choć raz uciec od zgiełku dnia. Oddać, stracić oddech, stracić oddech, mój raj. Bez krzyków i bez dram, gdzieś jest, tam stracę oddech, stracę oddech. Raz uciec od zgiełku dnia. Oddać, stracić oddech, stracić oddech, mój raj. Bez krzyku i bez dram, gdzieś jest, tam stracę oddech, stracę oddech. Wspomnienia, odliczamy czas, bezduszny zegar i ja. Co my głupi zazdrości, Dziękujemy serdecznie. W trakcie przygotowań do nagrań płyty zadawałem sobie masę pytań, czy nagrywać cały album, czy może skupić się na singlach, czy dalej w ogóle zajmować się pełnoetatową muzyką, a jeśli tak, to czy dalej grać muzykę rockową. Zauważyłem też, że masa ludzi w moim otoczeniu, moich rówieśników, również zadaje sobie podobne egzystencjalne pytania. I jak zacząłem drążyć temat bardziej, to natrafiłem na naukowo przebadane zjawisko zdefiniowane jako kryzys ćwierćwiecza. No i faktycznie, żyjemy w takich czasach, w których jest masa możliwości i ludziom na podobnym etapie ciężko podejmować te kluczowe, ważne, życiowe decyzje. Często osoby w moim wieku też no, nie do końca są zadowoleni z tego, co robią na co dzień. I o ile każdy praktycznie boryka się z takimi problemami, to jeśli taki stan utrzymuje się dłużej, może prowadzić do depresji, a to jest już poważny problem społeczny. I właśnie o trudnych decyzjach i ich podejmowaniu jest kolejny utwór pod tytułem Fałszywe drogowskazy. Jeszcze jeden krok chcę postawić, bo czuć więcej. Ciężko mi znaleźć trop, chociaż wszędzie mogę iść. Na mapach jakie mam nie było miejsca, w którym jestem. Kto mi dzięki wielkie. Oczywiście wszystkim zarówno wam, jak i sobie. Życzę samych dobrych decyzji i łatwości w ich podejmowaniu. A my teraz wrócimy z powrotem do repertuaru Black Jeans z balladą zupełnie w innym stylu pod tytułem Wodospady. W ich słowach pełno moich dróg i moich miejsc. W twoich oczach spokój lek na zło. Rozpływam się. Może nie po drodze dziś jest nam. Pewnie wiele pytań w głowie masz. Po co znów ma wygrać w sercu lęk, skoro promień rozdarł cień? Splecione mocno dłonie składają się w odpowiedź. Teraz wiem, jak mam zacząć dzień. Stary film, do którego wrócić chcesz. Jedna chwila urodziła nas. Bezpowrotnie stanął w miejscu czas. Przyznaj, że wystarczył tamten gest, by zrozumieć, gdzie jest sens. Splecione jeszcze przyjdzie czas. Nie ruszę się na krok. Będę czekał, aż twoim stanie się mój świat. Nadzieję mam, czy to wystarczy nam. Chciałbym dać ci więcej, chciałbym kochać bardziej. Gdy ci braknie sił, wytrzeć łzy. Pozwól